राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 2 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भक्ति बनो सूट जाए भगवान में प्रेम बढ़ेगा तो सब छूट जाएगा। गंगा जी में स्नान करते ही ठंडक हो जाए शीतल हो जाए शांत। भक्ति में विलक्षणता है, साधन भी भक्ति, साधी भी भक्ति, उपाय भी भक्ति, रूपे भी भक्ति, सब हो जाए। आप कहते हैं कि पैसा चाहे रखो चाहे मत रखो, आप ये कहते हैं कि रुपया पैसा चाहे रखो चाहे मत रखो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखो। नहीं लगे तो थोड़ी मिटे, आसक्ति घटे मिटे, आसक्ति एक बांधने वाली रुपये बांधने वाली है, मानते हैं। तो ये पूछते हैं कि अगर हम रुपये की व्यवस्था करके और उसके ब्याज से काम चलावे और भजन करें तो हमारे लिए ये ठीक है? बढ़िया हुआ नहीं, भगवान भरोसा रहने भाई भरोसा सार होगा ना मैं और सार खराब है और कोई नहीं, रुपया है ब्याज जब काम चले मेरा सारो है और सार होने से भगवान है सारे में बाधा ना गए अन्य भाग नहीं हुआ है। रुपया रो सारो पकड़ो है ना सारो का रुपया है तो ब्याज आवे है मेरे काम चला है और भीतर जो सारो पकड़ना है वो दोष है, रुपया दोष नहीं है, दोष हो रुपया साधु को फिर आ गई वो नहीं सारो पाना है अब राम जी भी सारो है सारो कौन देखा भगवान के अन्यता बाधा पड़े ऐसे सुर भी तब है तो बताए कोई नहीं रुपया केवल दूसरों के लिए है, क्रिया और पदार्थ ये दो अपने लिए नहीं है, क्रिया से अपना कल्याण हो गया नहीं है, रुपया से कल्याण होने की बात नहीं है, ये दो तो दूसरों के लिए दूसरों के लिए सब सत्सम हो जाए तो आनंद वही लाखों करोड़ों है तो आनंद वही फिर रुपये कोई दोष नहीं, फिर दोष नहीं हो गया, परंतु रुपया बड़ा दिखे और सारो दिखे वह बात है मन में हो ही जाए सारो तुम्हारे रुपया था। इसमें एक आदमी रुपया पैसा की व्यवस्था करके और उसके ब्याज से यहाँ बैठ के सत्संग करता है और एक आदमी है वो सत्संग में आता नहीं है और वहीं रहता है तो दोनों में से कौन सा ठीक है? अब एक आदमी कहे कि रुपया पैसा रख करके और उसके आश्रय से भजन करना ठीक नहीं है इसलिए हम जाते ही नहीं सत्संग, और एक कहता है कि भाई रुपया पैसा रखते हैं उनका आश्रय तो नहीं रखेंगे लेकिन रुपया पैसा रख करके भजन करेंगे, तो दोनों में से कौन आश्रय? मन में जो आश्रय है वो बाधक है, मन में आश्रय नहीं, कोई बात है नहीं, पर लाखों करोड़ों रुपया एकदम चला जाए तो कोई असर नहीं, लाखों को रहा जाए तो कोई असर नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारो मान ले वो बात है, जादू सारो है। सीधा संसार कोई बाधक नहीं है, हम जो सारो माध्यम है वो सारो बाधक है, सारो तो केवल भगवान हो जाए और कोई सारो नहीं। पर सब है कि सब रुपया चले जाए, करोड़ों रुपया मेरा चला जाए, सब घर एक वोट भी रहे तो अपना देश है वो सामान, तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क लगा। ऐसा आदमी पास में ज्यादा संशय होता नहीं, दे देता है ना। हमारे गुरु जी महाराज थे, होते थे, परंतु ब्याह में कोई गंज नहीं आते, ब्याज लेते नहीं, ब्याज लेते नहीं, दादा गुरु जी कहो ब्याज नहीं देना, ब्याज नहीं लेते, एक कैश नाम लड़का था चंपासन में, उसे ब्याह करा दियो, मेरी स्त्री मर गई, बस वो भी मर गए, पूरी माँ रह गई, तो माँ रह गया हमारे घर कर दो, मान तो माँ गाय दे दी, गाय बस मारा तो बामण देते और ले ली गाय, सारा मत मेरे हमारे खर्च रह दियो, था खर्च को करो तो उनको गाय ले भावना देते थे बंद कर दो, कर दो अच्छा नहीं है, लोग भाव रखते थे घर बना अच्छा मान रहे लगे कहते थे कि अरे तुम बना ले अठे बोल ले मन बैम रहे मारे मन मन रुपये गया गाय दे दी थारे मुत्री पुत्र गाय बहु बना दे थे मारे को गाय सौंपे महाराज ने मेला किया तो सिर पर कर्जा हो गया हमारे सारो तो एक भगवान में और सारो ने कुछ सारो नहीं लगा सारो बीते में चाहिए सारो भगवान एक भगवान नहीं लगा सारो खराब सारो केवल एक भगवान भी बस और बुरी बात है तो शेर दंतन दियो बोला अरे घनश्याम दंतन दिए कोई थे मंजन दिए कोई थे घनश्याम ने और बोल दियो ते मांग लेता है मांग शेर की बात है मालिक मन मतलब वो मांगते नहीं थे कि भाई मंजन दे नहीं मांग मांग रहे थे मांग रहे थे तो फिर धर्म प्रेमी है जो शुरू की बात है तो रोई बनाई मेरे दिन हुई तो शेर जी भोजन लिया भोजन कर साव करने के बाद में मन में रही फिर रोटी मांग रोटी फिर बनाने वालों भाव विशेष तो खुराजी ने बहुत जेब लिया कि मैं चढ़ू करके बचे बागड़े में बैठा मारा नौकर करते सेठ इंटर क्लास में बैठा मैं बैठी थर्ड क्लास में हमारे मन में आई अब सेठ जी इंटर क्लास में बैठा है डेडू डेडू है ना मैं बैठा है मैंने सेठ आए और समझी समझी जगह ऊपर बैठे थोड़े एडवांस हो गया संतों ने विलक्षण लीला लीला मेरे मन में आई आप तो इंटर कर समझ गया मैं बेटा थोड़ा ही उसमें तो थर्ड क्लास और इंटर में जान दिए थर्ड क्लास था इंटर में जान दिए इंटर क्लास थोड़ा बैठे गुरु मना करे जो फर्स्ट क्लास रो थर्ड में ले गया सर्जन में पूछो बाबा आप कौन से आचार्य को मानते हो ये आचार्य हमारे आदर्श है इनके अनुसार तो कहा व्यास जी महाराज एक बात होती शेठ जी मैं चाहता नहीं हूँ पर मेरे मन में आती है कि मैं व्याख्यान अच्छा देता हूँ मैं चाहता नहीं कि ऐसी मेरे मन में परंतु आती है क्या करूँ क्या करूँगा मैं कहते कौन लया कहा से शेठ जी व्याख्यान मैं व्याख्यान हटाया था तो साधन करना आया हूँ व्याख्यान गाना बजाना धाप लिया चाहता नहीं हूँ आती है मन माती मन माती भगवान ने कह दी बार मैं कहती मैं अच्छा बोलता हूँ आया कहाँ से अच्छा बोलना कहाँ से सीखा सेठ जी वाली बात सही समझ में नहीं आई सेठ जी गाड़ी वाली बात थी ना आप ट्रेन में बैठे थे गाड़ी में तो आप थर्ड क्लास में बैठे थे और सेठ जी सेकंड क्लास में बैठे थे और फिर आपके मन में आई कि भी सेठ जी तो सेकंड में बैठे और मैं थर्ड में बैठा हूँ मन में आई सेठ जी दूर हो गया दूर अच्छा थर्ड बैठे हाँ वो समझ में नहीं आई बात पूरी तो फिर सेठ जी क्या वहाँ से आपके पास आके बैठ गए आपको पता ही नहीं लगा पता नहीं तो ले समझिए समझिए हम अच्छा अच्छा वो आपका मन में भाव आने से आगे क्या भाव भाव है मन भाव आगे ऊपर खल खल सी अच्छा आपका भाव ये था कि मेरे पास सेठ जी होते हैं तो अच्छा होता करने आई नहीं अच्छा, सेठ जी में अलग हो गया अच्छा तो वो वहाँ से आपके सीट के ऊपर आके सो गए में उतर कर मारा एक वो महाराज जी दातन वाली बात समझ नहीं आई दातन वहाँ घनश्याम जी के पास सेठ जी गए थे क्या घनश्याम जी के मानो मारे पे जरूरत पड़े तो थे निकल को खुद सजे नहीं तत्परता विहीन तन के भाई जी लिखे हुए तत्पर परम हर तो स्पर्श तो कहे तत्ता तत्पहन आप तंगे तंग तत्वे दूसरों को दूध देखने में तत्व बात है एक बार गोर में बैठा था तो बसे थे नहीं भाई कहीं नाम बसंती माई राठी राठी बस लो के बिना दल चलो बाहर नहीं है शेर जी साहब गई मेरे मन से कहे तू कहीं मत ना के साथ चाल हो हाँ मत गए मेरे भीतर से ना आ रही है कहीं हूँ चाल हो फिर दूसरे दिन दिन बतलाया हुआ समाचार है क्या बात चलो हो गया फिर लड़ाई दंगा हो गया अभी नहीं आना गए मेरे शरीर से भीतर से ना कह रहा है मैं कैसे कह तू चाल हो कहते चलो ना कह चलो कह ना कह दे तुम कहते थे वो मैं कहता हूँ भीतर से ना रही कैसे कह तुम चलो कभी कभी थर्ड बड़ा तो इंटर में नहीं जा सकता इंटर में थर्ड में जा सकता सत्संग का मंत्र चलाओ होगा सत्संग भाई जी भाई चलाओ समझ चला जाओ तो भाई चलाओ जाओ भाई चला जाओ समझ रहे समझ रहे जाओ तो ना चलाओ नारायण नारायण नारायण और बोलो क्या सुना कहते हैं कि सेठ जी नहीं है तो भी अभी वो हैं संत हैं वो शरीर से नहीं रहते तो भी रहते ही हैं तो हमारे साथ में ही रहते हैं तो हम उनसे अलग नहीं हाँ बात साफ गई ये दो आपस में मित्र थे ये बीच में बैठे बात कर रहे थे तो सेठ जी जा रहे थे यहाँ से तो बुसावल ही पहले अब तो जमीन बिखावल जाता है तो देखा तो क्या करते हो बात के तो हंसी दिल कर रहे थे शेर दिन दिया चुप हो गए शेर दिन गए मंदिर ही कर समझ गए मैं शेर दिन हूँ सब जगह सब जगह मेरे को देखा करो हाँ तुम आ गए तो सब हो गए ने कहा मेरे दीघा के पास ऐसी बातें कभी कभी कहते थे शरीर सेठ जी का शरीर तो नहीं है तो वो अभी हैं ये बात समझ में आई नहीं वो अभी हमारे साथ हैं ये बात समझ में आई नहीं पूछ रहे अब बताओ बंद है हमारे साथ में है ये बात समझ में नहीं आई कह रहे आई तो नहीं तो हमारे को नहीं आई मन बात उसके विशुद्धानंद विद्यालय है कलकत्ता में तो वह मैं व्याख्यान देता था देखो ये अच्छे प्रतिष्ठित कांग्रेसी थे कांग्रेसी जो वह कांग्रेस छोड़े सेठ थी सिर जी बात गए थे तो सेठ जी बोलिया कभी हम करते हैं कभी दूसरे से कर ला देते हैं ऐसी बातें बहुत कम करे बहुत कम महात्मा ने बात भाई संता रे गत रामदास जगते लगे न जाए बाहे तो संसार सा भीतर उल्टा था बाहे तो संसार में जी काम करे भीतर से उल्टा है सत्संग में भी जो समझे भी मैं ठीक बोलता हूँ ठीक नहीं कई बार से होता है कभी अपने आ जाए मन में कि मैं कहता हूँ ऐसे। कहते अगर अभी किसी के मन में आ जाए कि सेठ जी से बात पूछनी है तो कैसे पूछे? वो मन में वो होने वाले मन में ज्यादा आ जाने में बनावटी परीक्षा होने में परीक्षा होने में मन में आ जाए तो मन में पूछे मन में स्पुरना हो जाएगी। बढ़ने से बातें कही थी तो मैं सेठ जी का सेठ थी, आप इतनी गहरी बातें कहते हैं क्या हम लोगों को आप पात्र समझते हैं? तो मेरी बात आकाश में रहेगी जो अधिकारी उसको मिल जाएगी। खुद ही कह रही है जो अधिकारी होगा मिल जाएगी सबको मिल जाती है या कोई विशेष होगा उसको मिलेगी? कोई बोल जगह मन में होगी वह मैंने मेरे को याद करे न करे कुछ मारे बात मिल जाएगी। असल बात थोड़ी है वैज्ञानिकों ने एक बात सुनी है कि गीता कही उस समय भगवान ने कैसे कही थी इस बात की खोज करते हैं। फिर मैंने खोज करते हैं अपने साक्ष में सर नहीं आया है उस समय गीता कंप्यूटर भरे कंप्यूटर क्यों या तो सेठ नहीं गई आकाश में रहेगी तो जो कोई पात्र होता है उसको जाए मेरे नाम से है उन नाम से नहीं है सिद्धांत ये बताए कृष्णाई कैशाई संतों की कृपा से सब कुछ होता है भाई।